Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik här på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg. Trevligt att träffas. Tack så mycket. Som vanligt. Som vanligt. En ny teknikvecka är det. Denna veckan ska vi prata om någonting som heter sökmotorer. Och lite mer specifikt om Google ska vi prata om. Deras sökmotor på internet. Ja, spännande. Mycket trevligt. Mm. Men vi kör direkt med veckans nyhet. Veckans tekniknyheter. Denna vecka så spelar vi in det här programmet på en tisdag morgon. Just det. Fint väder ute. Väldigt fint. Jag vet inte om det kommer vara det på torsdag kväll. Nej. När den här sändningen faktiskt går ut. Problemet med den här tidiga inspelningen är att vi inte riktigt vet vad som kommer hända under de kommande två dagarna. Svårt att förutspå. Ja, det är ganska svårt att förutspå, ja. Jag kan gissa på att veckans stora nyhet kommer vara Facebooks event som är i morgon morgon onsdag. Aha. De har ett stort utvecklarevent där de kommer prata om typ framtiden för Facebook. Ja. Och kanske att vi kommer lite nyheter om ett annonsnätverk från Facebook med annonser runt om i webben. Vi får se, vi kanske kan prata om det nästa vecka. Om det är något väldigt stort. Absolut. Vi får se. Det var din gissning alltså? Det var min gissning. Då gissar jag på att Apple släpper iPhone 6, 7, 8 samtidigt den här veckan. Mm, jag vet inte, det är möjligt. Ja, okej. Det är min gissning i alla fall. Okay. Ja. Den nyhet som vi kommer att prata om, den kom nu i morses. Mm. Och det är en ny telefon från Samsung. Ja. Som heter Samsung Galaxy K Zoom. Zoom med sätta. Ja. Det här skulle man kunna beskriva en efterföljare till en telefon från förra året som hette Samsung Galaxy S4 Zoom. Okay. Förra årets produkt var ganska bedrövligt dålig. Oj då. För att poängen med den kameran var att man skulle ha en bra kamera. Vad sa jag poängen med den kameran? Poängen med den telefonen var att man skulle ha en bra kamera. Ja. Och sen så glömde de av alla andra saker som gör en telefon. Och så blev den lite sådär bra. Mm. Detta året så har de väl försökt lite hårdare med att göra en bra telefon samtidigt som de har en bra kamera på den här telefonen. För kameran är fortfarande själva grejen med den här produkten. Okej. Okay. Den har en 20 megapixel kamera. Det är rätt bra. Det är ganska högt. Ja. Just det är inte det som gör den här kameran särskilt bra dock. Nej. Det är faktumet att den har ett objektiv som kan mekaniskt gå ut till 240 eller motsvarande 240 mm. Där den börjar på 24 mm, vilket ger en zoom på 10 gånger. Oj. Optisk zoom. Optisk, ja, okay. På en mobiltelefon. Ja, det är bra. Det är faktiskt ganska imponerande, skulle jag vilja påstå. Däremot så är telefonen i tjocklek med det här objektivet nära indraget. Ja. Den är cirka 2 cm tjock. Okay. Så den är lite klumpigare än vanlig, men den ser ändå ganska hyfsat bra ut, skulle jag vilja påstå. Och just det här, en optisk zoom faktiskt ända upp till 10 gånger liksom, är ganska ovanligt i den här branschen. Ja. För att det är ganska svårt att få in ett sånt objektiv i en sån kompakt produkt. Ja. Men jag tänkte att vi ska kolla igenom lite hur branschen ser ut med kameramobiler. Ja, visst. Den telefon som de flesta snackar om när man snackar om bra kameramobiler är Nokia Lumia 1020. Ja, snackar sällan om någon tyvärr. Okej, okay. Det är faktiskt en riktigt cool telefon tycker jag. Den kommer från, man skulle kunna säga att den hade en förfäder som presenterades 2012, tror jag. Okej. Om jag inte säger fel. Som var en Symbian-telefon, ett jättegammalt operativsystem. Ja. Anledningen till att de använde det gamla operativsystemet var att de hade utvecklat den här kameran jättelänge. Okej. Och de hade lagt väldigt mycket energi på mjukvaran. Ja. Så när de väl skulle släppa den så var operativsystemet jättegammalt. Vilket blev problematiskt, för då var det ingen som ville köpa den telefonen. Så Nokia Lumia 1020 däremot använder Windows Phone, vilket är väl väldigt nytt och bra operativsystem. Samtidigt som de har den här bra kameran. Okay. Kamerasensorn har en faktisk upplösning på 42 megapixlar i en mobiltelefonkamera. Mm. Vilket är otroligt mycket. Ja. Det är fördelen med den otroligt höga megapixel volymen, om man säger så, är inte att man kan skriva ut gigantiska bilder om man vill. utan att mjukvaran kan utnyttja de här pixlarna för att ge användaren möjlighet att zooma in i bilderna utan att man har ett objektiv som Samsung har i sin telefon. Precis. Man skulle kunna säga att man beskär bilderna och ändå får en väldigt hög kvalitet på bilderna när man har beskärt dem. Ja. Vilket man inte skulle få från en iPhone exempelvis. Beskurit. Ja. Man kan inte beskära en iPhone-bild särskilt mycket innan de blir dåliga. Nej, precis. Däremot så skulle många påstå att iPhone tar några av de bästa bilderna. För att Apple lägger väldigt mycket energi på sin mjukvara och på hur bilderna behandlas efter att de har kommit från sensorn. Uh-huh. Så många påstår, jag är en av dem, som säger att iPhone tar några av de bästa bilderna. Okay. Och det är inte för att den har den bästa objektivet eller den bästa sensorn eller så. Det är till och med Sonys sensor, kamerasensor. Mm-hmm. Och många Sony-mobiltelefoner tar faktiskt sämre bilder enligt mig. Just för att och det beror på mjukvaran då? Eller? Ja, precis. Apple är väldigt duktiga på att ta hand om den informationen som faktiskt kommer från sensorerna. Okay. På tal om Sony så har de en ganska ny telefon som lanserades förra månaden som heter Sony Xperia Z2. Ja. Som har en 20,7 megapixel den sensor. Den har vi pratat om. Var den då med det här också? Nej? Nej, den har jag inte haft faktiskt. För du hade någon kamera som kommer att fokusera i efterhand? Det var HTC One M8. Jaha, okay. Som hade en 4 megapixel kamera. Som var en väldigt lågupplöst kamera. Ja. Men som istället fokuserade på sina funktioner. Ja, just det. Där den hade en extra sensor som kunde fånga in data om i djupled. Ja, man kunde efterfokusera. Mm. Så jag skulle vilja påstå att just nu, om man räknar med Samsung Galaxy K-Zoom, som för övrigt inte har några lanseringsdetaljer, så vi vet inte när den kommer lanseras. Nej. Så den är inte aktuell om det är någon som vill köpa en kamera, mobilkamera idag. Nej. Men utöver dem så är det väl Nokia Lumia 1020 som har en av de bästa sensorerna. Ja. Apples iPhone 5S tar enligt mig de bästa bilderna på ett väldigt enkelt sätt. Ja. Sony Xperia Z2 tar också väldigt bra bilder och HTC One M8 är väl för den som vill ha en kamera med lite extra funktioner helt enkelt. Ocean med Andreas Moe här i Om Teknik på Radio Shore. Och bara för att vi sänder på tisdagen och för att jag för 5 minuter sedan nämnde att Samsung inte har några lanseringsdetaljer för den här telefonen, så fick jag precis ett pressmeddelande i vilket det står att den här telefonen kommer till Sverige i mitten av juni för 4700 kronor. Ja, okej. Om det var någon som är intresserad av det. Ja. Då vet nu det. Kör vi direkt på temat sökmotorer som vi ska prata om denna vecka. Yes. Sökmotorer är en ganska bred term. Mm. Kan vara sökmotor vad som helst, i vilken databas som helst. Mm. Men det som vi ska prata om idag är Googles sökmotor som är för webben. Mm. Vem var först med sökmotor på webben? Oj, jag vet inte. Altavista kanske? Ja. Vild gissning. Okay. Ja. Något sånt. Ja. Mm. I Sverige så finns det en sökmotor som är mest populär och det är Google. Ja. De har en enorm marknadsandel i Sverige. Jag tittade på en marknadsundersökning som var gjord den här månaden, april 2014, som visade att cirka 94,53% av svenska marknaden ägs av Google. Och de har alltså under de senaste 10 åren så har de legat över 97% i vissa tillfällen. De har sjunkit alltså? De har sjunkit lite. Aj, men fortfarande otroligt hög. Ja. Den sökmotorn som ligger på andra plats är Bing. Ja. Som i nuläget har 3,4%. Sen är det Yahoo. Så det är en helt otrolig, nästan monopol. Nej, inte nästan monopol. Det är i princip monopol de har här i Sverige. Mm. Och därför ska vi prata om Google. Ja, det låter rimligt. Ja, det känns mest relevant. Ja, jag förstår. När en användare genomför en sökning på Google så genomförs inte en sökning av internet eller webben, utan en sökning av Googles index av webben. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Okay. För hade det varit så att Google hade behövt söka igenom hela webben varje gång man gjorde en sökning, så hade det krävts väldigt mycket energi för att hämta all data och söka igenom all data för varje söktillfälle. Så därför när en användare söker på Google så söks i Googles index av webben. Vad innebär det då? Det innebär en sammanfattning av information, metadata ska man kunna säga, om olika hemsidor på internet. Så Google är medveten om var hemsidor finns och vilken information som finns på de här hemsidorna. Aha. Och på de olika sidorna på de hemsidorna. Man skulle kunna säga att det är en komprimerad version av allt som finns som Google har genomsökt på webben. Okay. Så man kan söka igenom det här indexet, att man skulle kunna tänka sig ett uppslagsverk. Ja. Ett uppslagsverk säger ju inte allting om alla saker. Men det är ett lätt sätt att komma åt alla typer av ord eller vad man vill hitta. Så det är ett komprimerat, ska man kunna säga, en komprimerad information om alla hemsidor som Google har sökt igenom. Aha. Och anledningen till att man gör så är helt enkelt för att man ska dra ner på energikravet och snabba upp processen helt enkelt. Mm. Det här indexet, det skapas av Googles många algoritmer. För Google är baserat på algoritmer nästan till 100%. Det är mycket annat också i teknikvärlden. Det är många som har... Ja, absolut. Men just Google är väldigt algoritm. Ja, de gillar det. Okay. Nästan hela det företaget är väldigt fokuserade på arbete från ingenjörer och matematiska lösningar på saker. Okay. Vilket de har blivit kritiserade för många gånger för att de kanske inte har så mycket fokus på design och sånt liknande. Många gånger, men hur som haver. Ja, ja. Googles index skapas av en så kallad spindel. Läskigt. Ja, den här spindeln, det är ju egentligen en dator som håller på och skär. Aha. Efter sökningar. Den här spindeln, det är inte en riktig spindelman. Nej, okej. Okay. Ingen liten... Den här spindeln, den börjar med en liten mängd hemsidor som den har som i sitt register. Ja. Det kan vara hemsidor som har anmält sig till Google eller som Google vet existerar. Så går den in på de här hemsidorna, söker igenom alla länkar och alla texter den kan hitta på de här hemsidorna, kategoriserar dem och lägger in dem i sitt index. Och alla länkar som den hittar på de här hemsidorna går den vidare till. Så om den börjar på SVT och sen så hittar den en länk till DN, då går den till DN, söker igenom hela DN, gör ett index av DN. Oj. Och alla länkar den hittar hos DN går den då vidare till nästa för att söka igenom. Okay. Och det är ett väldigt effektivt sätt att nå ut till väldigt stora delar av webben. Ja. För webben är ju inte kategoriserad eller på något sätt. Det finns ingen som har ett register över vilka hemsidor som finns. Nej. Utan det enda sättet man kan hitta alla hemsidorna är att försöka hitta länkar som leder till de här hemsidorna. Mm. Det betyder visserligen också att de hemsidorna som inte antingen är registrerade hos Google eller har någon länk till sig, så existerar inte den på Google. Jaha. Och så enkelt är det. Jaha. Å andra sidan så är det ju många, speciellt svenska hemsidor, som faktiskt går och anmäler sig till Google. För att finns man inte på Google så finns man nästan inte, för det är väldigt många som använder Google som sitt adressfält nästan. Ja, precis. Alltså jag vet många personer som istället för att skriva facebook.com eller något sånt här, skriver Facebook i Google och sen trycker på länken i Google. Ja. Även om det tar fler steg så tycker de väl att det är enklare på något sätt. Man slipper skriva .com. Ja, exakt. Å andra sidan behöver man flytta handen från tangentbordet till musen och trycka på länken. Ja. Vardagsfunktion kallas det, Joel. Ja, exakt. Ja, det är vad vi kallar vardagsfunktion här i teknikvärlden. Ja. Så med den här spindeln så kan Google leta sig runt om på nätet och helt enkelt hitta alla hemsidor och kategorisera dem i sitt index. Hold on, hör ni där i Om Teknik på Radio Shore. Vi pratar om sökmotorer. Yes. Vi pratar mer specifikt om en sökmotor och ett företag som heter Google. Mm. Vi har pratat om deras spindel som reser runt på internet och letar reda på hemsidor. Det låter som en liten saga, låter det. Ja, visst gör det. Spindelns resa genom nätet. Den här lilla Google-spindeln tar alltså reda på vilka hemsidor som finns på nätet, eller åtminstone vilka hemsidor som är registrerade hos Google, eller har någon länkning till sig från en hemsida som är registrerad hos Google. Det är ganska många hemsidor. Det är väldigt många hemsidor. Mm. Jag tror inte att de har publicerat hur många hemsidor de har gått igenom, men det är garanterat några miljarder. Det är fler än 100. Okay, ja. Ja. Jag ska gissa på att det är några miljarder i alla fall. Okay. Hemsidorna är många och sökresultaten blir också därmed ganska många när man söker efter saker på Google. Yeah. Och jag tror de flesta har sett att när man söker på ens de mest komplicerade och ovanliga sakerna så får man miljontals resultat många gånger. Yeah. Jag tänker att vi ska ta ett exempel på hur en sökning genomförs och hur Google kom fram till det resultatet som ska visas bland de här miljontals resultaten. Och vårt exempel är, vi ska ta reda på vart djuret jaguar lever någonstans. Så jag skriver in, var lever jaguar, skriver jag i sökrutan på Google. Yes. Trycker på enter. Vad som händer nu är att min sökning skickas till Google. Google tar emot den så att de vet vad den ska söka efter. Och Google börjar genomsöka sitt index. Mm. Hela sitt index. Index över alla världens hemsidor som är registrerade hos Google. Och letar reda på alla hemsidor som kan ha någon koppling till något av de här orden som jag skrev in. Okej, okay. Var typ. Var, eller lever, eller jaguar. Ja. Den tar alla resultat som den kan hitta. Det har ingen betydelse hur orelevanta de är. Nej. Bara så alla den kan hitta. I detta fallet så hittar den knappt 4 miljoner olika resultat. Och de här resultaten är ju ganska svåra att presentera. Man kan inte bara slänga fram 4 miljoner resultat och inte sortera dem. Nej. Det hade inte varit användbart för användaren. Så vad Google gör är att den söker igenom alla de här respektive 4 miljoner resultaten och letar efter saker såsom hur många gånger nämns söktermerna? Nämns de bredvid varandra? Ja. Kanske det finns en hemsida där det står var lever jaguar? Ja, precis. Då kommer den längre ner om det står om leversjukdomar. Exempelvis. Ja, precis. Ja. Nämns de i adressen så kommer de längre upp. Mm. Om det står jaguar.se exempelvis, ja, så kommer de troligen komma längre upp. Om den har titlar eller rubriker som innehåller de här orden, eller om hemsidan har hemsidans namn kanske har någonting med de här orden att göra, ja, kommer de också längre upp. Varglever.nu typ. Ja, varglever.jaguar.nu kanske. Ja, det finns okay, ja, eller något sånt här. Och Google kollar jag alltså igenom här och de säger att de har ungefär 200 olika attributer som de tittar på alla hemsidorna. Mm-hmm. Så på alla de här 4 miljoner resultaten så kollar den igenom de här ungefär 200 olika attributen och tittar vilka som är då mest relevanta. Nu skapar den en rangordning på de här sajterna som den har hittat och sidorna. Vilka borde vara mest relevanta utifrån den informationen som jag hittat? Problemet som uppstår här är att internet är fullt av hemsidor som försöker lura folk och som försöker skriva in saker på sina hemsidor som de vet att folk kommer söka efter och sen kan man lura dit dem och kanske visa reklam för dem och sånt här, trots att det inte finns någon riktig information på hemsidan. Nej. Och det skulle kunna betyda att en hemsida når upp till alla de här kriterierna som Google har för att komma med på första sidan exempelvis. Ja. Så för att lösa det här problemet att sålla bort de dåliga hemsidorna så har Google någonting som gjorde Google ganska unikt när de lanserades. Mm. Som namnet på den här tekniken kommer från en av grundarna. Han heter Larry Page och den andra grundaren heter Sergey Brin. Larry Page skapade tillsammans med Sergey ett rankingsystem som heter PageRank. Då ska man kunna tror att det är sidorankning, ja. Fast det är alltså Larry Page. Okay. Lite förvirrande, ja. Men PageRank heter det. Ja. Google PageRank. Den här rankingssystemet rankar då hemsidor baserat på hur trovärdiga de är. Eller hur trovärdiga Google tror att de här hemsidorna är. Hur bestämmer de det då? Bra fråga. Sitter någon och kollar igenom alla? Det har varit väldigt jobbigt. Ja. Det är lite av Googles grej att försöka göra allting så automatiserat som möjligt. Ja. Och inte någonsin ha någon person som kommer i närheten av de här resultaten. Ja, okay. Och det brukar de säga att de är ganska stolta över, att de inte tar emot några mutor eller något liknande. Mm. Det är aldrig någon som ändrar på resultaten. Nej. Däremot kan de ändra på algoritmerna för att försöka stå emot spammar och så vidare. Men det är bara algoritmerna som kommer fram till vad som ska visas. Ja, precis. När PageRank då kommer fram till vilka hemsidor som är trovärdiga. Exempel så är det ganska många personer som tror på Wikipedia och använder Wikipedia som källa. Ja. Vad många hemsidor gör är att de länkar till Wikipedia för att de vill att sina läsare ska gå dit, eller för att de kanske använder det som källa eller något liknande. Ja. Och vad de här personerna har gjort är att de har skapat en länk till Wikipedia. Den som har lagt upp den här länken lägger ju inte upp en länk till en spammare. Nej. Det säger sig självt, ja, att man inte gör. Och då tittar Google på vilka hemsidor som har flest länkningar till sig, pekar på i en riktning till att den här hemsidan borde vara rimlig, ganska pålitlig. Pålitlig, ja. Och sen är det även så att den tittar på hur pålitliga de hemsidorna som länkar till Wikipedia är. Så exempelvis om en spammare skulle skapa en hemsida som är spammig, fastig, och sen skapa massa andra hemsidor som är lika spammiga, så länkar de till varandra. Ja, just det. Då skulle de kanske komma långt upp. Men också till Wikipedia. Som är... Ja, det kan vi säga att de gör. Mm. Men ingen av de här hemsidorna får någon länkar från någon annan. Nej. Och anses då inte vara pålitliga. De får inga länkar från några redan etablerade pålitliga hemsidor. Nej, just det. Så ett exempel skulle vara att om man har en väldigt ny hemsida och får länkningar från DN, SR och SVT exempelvis, så kommer man åka väldigt långt upp i PageRank, för att man får länkningar från väldigt pålitliga källor. Mm. Om jag får 3 länkningar från 3 spamhemsidor, så kommer inte min PageRank förbättras på något sätt överhuvudtaget. Nej. Så med den här PageRank så kan helt enkelt Google förbättra sina sökresultat. Naiv med The Cooks här i Om Teknik på Radio Shore. Vi pratar om Google och sökmotorer. Mm. Och vi ska nu fortsätta på detta ämnet. Ja. Och fortsätta på vårt exempel som vi hade. Just det. Var lever jagarer? Ja. När jag gjorde den här sökningen så sammanfattade Google alla 4 miljoner resultat som de hittade i sitt index, som hade någon koppling till den här de här termerna som jag hade skrivit in. Ja. Längst upp på sidan så kom Wikipedia upp. Troligen kom Wikipedia upp för att den är ganska pålitlig, eller har fått väldigt många länkningar till sig. Ja. Och den hade en artikel om jagarer. Ja. Det lät ju rimligt. Yes. Och sen så fanns ordet lever med, för det stod var den lever någonstans i den här artikeln. Det här resultatet kom alltså längst upp på sidan. Och skulle jag beskriva det så skulle jag säga att det var ett ganska bra första resultat faktiskt. Ja. Just för att den gav ju faktiskt svaret på det min fråga. Ja, precis. Så det var ju trevligt tyckte jag när jag fick det här resultatet. Ja. Lite längre ner så... Vart lever de? Oj, ingen aning. Nej, okay. det är Indien viktigt. Tror jag. Indien? Nej, ingen aning. Nej. Det var en vild chansning. Norge. Jag får göra en Google-sökning här. Ja, kan jag. Kan jag göra senare. Jag kan göra. Mm. Wikipedia var alltså första resultatet jag fick. Mm. Sen lite längre ner så fick den lite problem, Google. Okay. Andra resultatet var en artikel om pumor på Wikipedia. Pumor är typ pumor. Pumor är tydligen väldigt lika jagarer. Okay. Och det fanns också massa information om var de lever. Okay. Så jag var inte helt ute och cyklade. Nej. Efter det, däremot, så kom det till en väldigt lustig artikel som tredje resultat. Aha. Som pratar om Jaguar, bilen Jaguar. Aha. Från en hemsida som heter Jalopnik. Det är en ganska känd Gawker-ägd hemsida. Okay. Den här artikeln handlar om hur man boxerar en Jaguar med elektronisk växelspak. Och jag var tvungen att fundera, varför kom upp en artikel om elektroniska växelspakar? Ja. Och då insåg jag att växelspak på engelska kan vara lever. Ah. Vilket stavs likadant som lever. Ah. Och Jaguar är alltså bilmärket. Mm. Nu var inte det jag letade efter. Inte riktigt. Det hade kunnat varit. Jag vet inte varför vi skrivit var då i och för sig. Men. Nej. Så de var inte helt ute och cyklade. Men utifrån mitt perspektiv så var det inte alls rätt faktiskt. Nej. Men här stöter Google på ett ganska stort problem. Och det är att många saker är tvetydiga. Mm. Och den har inte alltid så lätt att veta vad det är man syftar på när man skriver in sina sökningar. Nej, precis. Och vad Google har hållit på med väldigt aktivt under de senaste 10 åren är att samla in så mycket information om sina användare som möjligt för att försöka utnyttja den här informationen för att kunna skapa en så personlig personliga sökresultat som möjligt. Ja. Här exempelvis när jag söker efter Jaguar, om Google hade vetat att jag var en bilfantast, ja, så hade det, även om jag skriver var lever Jaguar, skulle jag gissa att det kanske kom upp något sökresultat om Jaguar-bilar längst upp på sajten. Okay. Så Google kan med hjälp av sökningar som gjorts av användaren tidigare, vad användaren har tittat på YouTube exempelvis, eller hur den, det har ingen betydelse hur den hittar de här resultaten, men det den tittar på helt enkelt är den informationen har om användaren. Okay. Däremot så kan den inte hitta så mycket information om inte användaren är inloggad med sitt Google-konto. Aha. Google måste ha någonting att lagra informationen på. Ja. Och det är oftast Googles konto som är registrerat hos användaren. Ja. Och detta är en av anledningarna till att Google erbjuder tjänster så som Google Mail, Gmail, där också den kan hitta mycket personlig information. Vad Google gör där är att den läser igenom alla meddelanden och använder de meddelanden för att visa reklam men även anpassa sökresultat. Ja, just det. Lite creepy. Det är lite så när man tänker på det. Storebror. Ja, verkligen. Men det är det de gör. Ja. Och jag hoppas i alla fall att de flesta som använder Gmail är medvetna om det. För man får ju faktiskt en gratis tjänst. Ja. Och det är inte så att de är att det är någon välgörenhetsorganisation, utan de måste ju faktiskt tjäna pengar på något sätt. Precis. Och det gör de genom att hämta information om dig och sen försöka rikta reklam till dig. Ja. Och med den här informationen som de hämtar så kan de också alltså försöka förbättra sökresultaten på olika sätt. Ja, just det. Så med alla de här olika sakerna sammankopplade, vi hade hur många gånger ordet nämns, var de nämns på sajten, hur pålitliga de är, hur långt upp på page rank de kommer alltså. Ja. Och tredje saken är ju de personliga delarna. Mm. Vem du är och vad du har kollat på tidigare. Ja, precis. Och allt det här sammanställningen, för mig så tog det en tredjedel sekund att sammanställa och presentera. Mm. Och det är faktiskt, om man tänker efter, så är det ganska kort tid för en sån enorm sökning med så många olika aspekter som måste spelas in i det här. Mm. Och det faktum att man kan göra så är ju egentligen helt baserat på att man har effektiviserat det, man använder sig av index på bra sätt och man har väldigt kraftfulla datorer helt enkelt. Ja. We Are the Champions med Queen här i Om Teknik på Radio Shore. Vi pratar om sökmotorer. Ja. Vi pratar om Google till och med. Ja. Och vi har precis kommit fram till hur sökresultatet på var lever jagarer, vad det ger för resultat. Ja, precis. Jag har inte lyckats ta reda på var de faktiskt lever. Nej. Men vi har lyckats ta reda på vilka sökresultat som kommer fram. Ja. Det hade ju varit trevligt om man sökte efter var lever jagarer. Mm. Så stod det bara Indien på skärmen. Ja, precis. Det hade varit jättepraktiskt. Om det nu var Indien, det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Det får vi kolla upp snart. Ja, det kan. Det hade varit jättepraktiskt kan jag tycka. Mm. Och Google håller på med mycket sånt. Försöka ge sökresultaten så tidigt som möjligt. Innan besökaren har gått vidare till en annan hemsida. Alltså försöka ge informationen redan på sökresultatet så att inte användaren behöver gå till nästa hemsida för att ta reda på informationen. Om jag söker efter bara Jaguar exempelvis. Då kommer det upp en faktaruta. Då kommer det upp en faktaruta. Ja. I detta fallet kommer det faktiskt upp två faktarutor som visas på till höger om sökresultaten. Ja. Så sökresultaten är precis som vanligt. Mm. Det är bara en massa sökresultat. Och till höger så finns det först en ruta. Där är lite bilder på några märken och några bilar. Ja. Här står det Jaguar och så står det lite information om företaget. Vart kommer den faktan från då? Den faktan kommer vanligen från Wikipedia. Okay. Som Google, den tar från de artiklarna som blivit genomsökta av, ja, du vet ungefär hur det fungerar. Det är folk som tittar igenom vissa artiklar och godkänner dem och så vidare. Ja. Så från de källorna på Wikipedia som Google anser är pålitliga sammanfattar de i en kort text till höger om sökresultaten. Okay. Under den här faktarutan om bilmärket så fanns det ytterligare en faktaruta om djuret Jaguar. Okej. Okay. Så i detta fallet så var det lite tvetydigt. Jag visste inte riktigt vad de skulle visa. Nej. Så visade de båda helt enkelt. Men det är bra. Det var jättepraktiskt. Ja. Och det är ett bra sätt att faktiskt visa informationen direkt till användaren. Däremot så är ju sökresultaten fortfarande de samma. I detta fallet så när jag sökte bara efter Jaguar så fick jag två sökresultat tror jag. Som de första två sökresultaten handlade om bilmärket. Ja. Och sen kom det någon artikel från Wikipedia tror jag. Så det har ju lite olika, beroende på vad man söker efter så får man en sån faktaruta eller inte. Mm. Det är oftast så att när man bara söker efter ett namn eller väldigt kort, man beskriver väldigt noga vad det är man vill hitta. Ja. Så att Google kan vara väldigt säker på att man, alltså om man bara söker efter Jaguar, så kanske man antingen vill komma till deras hemsida, bilföretagets hemsida, eller så vill man veta lite om djuret eller bilmärket. Ja, precis. Det är inte så att man kanske nödvändigtvis vill veta var de lever, för då kanske man skriver det. Så de här sökresultaten, eller de här faktarutorna, visas bara när Google är väldigt säkra på vad det är användaren vill komma åt. Ja. Om man skriver Albert Einstein så kommer man få en faktaruta om Albert Einstein. Ja, precis. Men om man skriver Albert Einsteins uppfinningar så kommer man troligen inte få någon faktaruta. Nej. Då kanske man får några artiklar istället. Ja. Och utöver de här faktarutorna så har Google många andra funktioner där sökresultaten kommer under faktarutor istället för till vänster om dem. Det skulle kunna vara sökningar efter exempelvis väder. Så presenteras vädret i en faktaruta ovanför. Just det, eller valutor. Eller valutor, man kan göra ganska komplicerade matematiska beräkningar om man vill. I Google? Ja, bara skriva in om man skriver 14 gånger 9. Ganska avancerat. Väldigt avancerat. Ja. Så kommer man få resultat direkt. Vad är det för 14 gånger? Annars kan man skriva, jag gjorde det faktiskt i morses. Jag minns inte varför, men jag ville ta reda på vad 69 grader Fahrenheit var i Celsius. Ja. Då skrev jag bara 69 grader Fahrenheit to Celsius. Och så står det längst upp 20,5 tror jag det var. Jaha. Så behöver man inte ta fram någon annan hemsida som har en kalkylator eller något sånt, utan då kan man bara använda sökmotorn som ett uppslagsverk, kalkylator eller hitta värdet helt enkelt. Okej. Okay. Så de här sökresultaterna, de är inte nödvändigtvis bara rena sökresultat. Nej. Så den kan ju ha information som Google tror att användaren vill komma åt. Ja. Utöver de här faktarutorna så finns det ju annonser på Google. Ja. De här annonserna är baserade på vad användaren skriver in. Är det de här gula som kommer upp högst upp? Oftast är de gula, ja. Nu för tiden så är det bara en liten gul markör som det står annons på. Förut har de varit helt gulmarkerade. Okej. Så jag tycker, nu för tiden så tycker jag det är lite sämre, för nu är det lite svårare att se att det är en annons. Men det är väl meningen också kanske? Ja, fast jag tror inte att Google vill lura deras användare, för de har varit väldigt uttalat sagt att de inte tar betalt för sökresultat och så vidare. Och, så vidare, och, så vidare. Och att försöka maska in annonser i sökresultaten anser jag åtminstone går helt emot vad de brukar säga om deras sökresultat. Ja. Så om man frågar dem så kommer de säkert försöka motivera att de syns ganska tydligt. Mm. De här sökresultaten är alltså betalda. Och nästan vem som helst kan betala för att få med sina annonser där. Mm-hmm. De här olika annonsplatserna som finns ovanför sökresultaten eller till höger kostar olika mycket pengar och är faktiskt baserade på auktioner som sker. Så den som betalar mest för ett sökresultat kommer att komma längst upp. Vilket betyder att priserna kan variera jättemycket. Uh-huh. Om man en sökning efter iPhone exempelvis, som är ett väldigt populärt en väldigt populär sökning, uh-huh, så kommer de annonserna kosta mycket mer för att det är fler som vill köpa annonser där. Uh-huh. Än om man söker efter något så här jättekonstigt. Där är det få som vill köpa. Där är det väldigt få som söker och det är väldigt få som vill köpa annonser på det, konstigt nog. På hubbidubbidu. Ja. Mm. Jag tror du glömde ett B där. Okej, hubbidubbidubbidu. Ja. Så de här sökresultaten har ju egentligen inte någonting med Googles alla andra algoritmer och så vidare att göra. Men det har alltid någon koppling till vad användaren söker efter. Mm. Om man söker efter en Jaguar så kanske man får en annons för Volvo exempelvis. Okej. Men man kommer troligen inte få en annons för smör. Det hade varit väldigt konstigt. Ja, faktiskt. Jaguar, reklam för smör kanske inte svaret ändå för sig. Men... Nej, jag tror jag aldrig har fått det faktiskt. Jag tror vi förstår grejen i alla fall. Ja. Så på Google finns det alltså vanliga sökresultat, det finns faktarutor och det finns olika typer av faktarutor, men även annonser. Gloria sjöng de där. Mando Diao heter gruppen och du lyssnar på Om Teknik på Radio Shore. Idag har vi pratat om sökmotorer. Ja. Och vi har kommit fram till hur Google fungerar. Mm. Tror vi i alla fall. lite på ytan så. Ja, ja. Precis. Jag tror att vi slår ihop säcken där. Ljudeffekt. Ja, och meddelar att nästa vecka så ska vi prata om litiumbatterier. Ooh. Det är alltså batterier som driver modern teknik helt enkelt. Mm. Vi ska prata om hur den tekniken fungerar. Vad är det som skiljer den mot äldre batteritekniker? Mm. Vad som är fördelarna med den? Hur man använder den rätt tror jag kommer bli den mest nyttiga delen av det programmet. Ja. För det finns otroligt många myter om litiumbatterier. Många som säger att man måste ladda ner dem till noll och sen ska man ladda upp dem till 100%, annars så håller de inte. Och en massa olika myter kring litiumbatterier. Och de ska vi få spräckta nästa vecka då, på fredag. Vi ska spräcka dem som en mogen finne. Oj, ja. Till och med. På fredag mellan 19 till 20. Så får ni höra när finnen spräcks. Ja, och då förhoppningsvis så kommer vi ha lite mer uppdaterade nyheter. Just det. Kanske att vi pratar lite om Facebook eller vad de gjorde veckan, den här veckan. Just det, som är gammalt för er nu kanske som lyssnar på detta. Ja, exakt. Ja. Vilken fantastisk uppdaterad nyhetsställe. Ja, verkligen. Ja, jag tror att vi säger tack och adjö där. Det gör vi. Vi vet var vi finner oss. Ha en bra helg.